dzieci, choć pączków nie dostały, zaraz sobie zaśpiewały la la, la la li, li. Nie będziemy się martwili, la la, la la li, li. Będziemy sobie marzyli, la la, la la li, li. Nie będziemy się martwili, la la, la la, la la la. Poszły dwa pająki do wróbla pożyczyć mąki, i choć mąki nie dostały, zaraz sobie zaśpiewały la la, la la li, li. Nie będziemy się martwili, la la, la la li, li. Będziemy sobie marzyli, la la, la la li, li. Nie będziemy się martwili, la la, la la li, li. Będziemy sobie marzyli. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, jest 8. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie samorządowa dogrywka, czyli wybieramy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pierwsza rocznica brutalnej pacyfikacji demonstracji na kijowskim Majdanie i o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która szuka wolontariuszy. Ale zaczynamy od tragedii w Biebrzy koło Grajewa na Podlasiu. Tam dwie 17-letnie dziewczyny zatruły się spalinami. Dwie kolejne osoby, chłopak i dziewczyna, trafiły do szpitala. Stan 16-latki jest ciężki. Młodzi ludzie dogrzewali się w garażu, siedząc w samochodzie z włączonym silnikiem. Na tym złe wiadomości niestety się nie kończą. Minionej nocy aż 5 osób zmarło z wychłodzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje, by reagować, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Jeśli wiemy o osobach, które mogą potrzebować pomocy, które są chore, niepełnosprawne, być może śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, warto o takich sytuacjach informować właściwe służby, czy policję, czy straż pożarną, czy straż miejską. Te służby na pewno pomogą i taki telefon może komuś uratować życie. Przypomina Anna Adamkiewicz z RCB. Do zamarznięcia 5 osób doszło w 4 województwach: dolnośląskim, pomorskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. 2 tygodnie temu nie udało się wybrać wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, więc dziś dogrywka w wyborach samorządowych będzie łatwiej niż 2 tygodnie temu. Na jednej karcie stawiamy tylko jeden znak X, przypomina Olga Skarżyńska z kampanii Masz Głos, Masz Wybór. I stawiamy w kratce obok nazwiska krzyżyk. I to jest bardzo ważna informacja, bo to musi być krzyżyk właśnie. Linie muszą się przeciąć w obrębie kratki. Tym razem jest tylko 2 kandydatów. Do drugiej tury przeszły 2 osoby, które uzyskały największe poparcie w głosowaniu 16 listopada. Wyborca idąc na głosowanie musi pamiętać o dokumencie tożsamości, dodaje Olga Skarżyńska. Do lokalu powinniśmy przyjść z dowodem ze zdjęciem. I otrzymujemy wtedy tę kartę do głosowania. Głosowanie jest tajne, w związku z czym w każdym lokalu powinno być dostępne takie specjalne miejsce z kurtyną, gdzie możemy wejść i zagłosować tam, żeby nikt nie zaglądał, na kogo oddajemy nasz głos. Lokale wyborcze są w tych samych miejscach co 2 tygodnie temu i podobnie jak wówczas obowiązuje cisza wyborcza. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Będą one otwarte do 21:00, tuż po zakończeniu głosowania. Wieczór wyborczy w Trójce zaprasza Beata Michniewicz. W Kijowie uczczono w nocy rocznicę pierwszej brutalnej pacyfikacji demonstracji na Majdanie. Zmieniła ona całkowicie charakter protestów z proeuropejskich na antyprezydenckie, doprowadzając do obalenia reżimu Wiktora Janukowycza. Tej nocy na Majdan przyszło kilkaset osób. Znów jak rok temu śpiewano hymn i grzano się przy beczkach z płonącym drewnem. Wśród nich było wielu z tych, którzy dokładnie pamiętają noc z 29 na 30 listopada 2013 roku. Wtedy na grupę kilkuset pokojowo protestujących studentów napadły oddziały specjalne Berkut. Funkcjonariusze wtargnęli na Majdan i bili wszystkich, nawet leżących na ziemi. Nikt nie miał przy sobie żadnej broni, nawet pałek czy drewnianych tarcz.

Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pióską tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach. Wcale nie po cichutku i wcale nie po malutku, tylko coraz szybciej, niczym tornado nadciąga 32. Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza, ale kino. Tomek, podświeć mi, bo ja chcę odpalać. Cisza! To jest ujęcie, uwaga! Kamery! Poszła. 3, 2, 1, akcja! Stąd nasza obecność w Poznaniu, w gościnnym Radiu Merkury. Stąd obecność w zagadkowym studiu Blanki Kęstowicz. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. A także Leona Kowalskiego. Dzień dobry. Cześć, Leon. Jesteś z nami od godziny której? Piątej? Czwartej? Piątej. Niech będzie. I dyrektora festiwalu Ale Kino, Jerzego Moszkowicza. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. No to co? Zaczynamy od początku? Ale kiwamy głowami, to nikt nic nie słyszy. Tak, tak. Tak. Bardzo się cieszę, że trafiłeś do naszej bajki, Adasiu. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze czuł w mojej akademii. Czekają tutaj na ciebie nowi koledzy i wiele ciekawych przygód. Na parterze naszej akademii mieszczą się sale szkolne, sypialnia oraz wspólne jadalnie. Na pierwszym piętrze mieści się kuchnia, mój gabinet, szereg innych sal oraz wejścia do pięknych bajek, które wkrótce poznasz. Na drugim piętrze mieszczą się moje sekrety. Do których wstęp poza mną ma tylko szpak Mateusz. Tam się można dostać tylko przez komin. Jak widzisz, schody są poprowadzone tylko do pierwszego piętra. No, 12 bije. Zaczniemy zwiedzanie akademii od kuchni. No i cóż to za akademia? Cóż to za szpak Mateusz? I kim jest Adaś? Trzy pytania w jednym. Jak to w trójce bywa? Blanka, spróbujesz? Nie wiem. Długa rozbiegówka i nic. Jaka to akademia? No, Akademia Pana Kleksa. Świetnie. Drugie pytanie brzmiało tak. Cóż to za szpak? Szpak Mateusz. To trudniej trochę. A kim jest Adaś? Adaś Niezgódka. Niezgódką. Adaś Niezgódka. No dobrze, to wszystko pod szyldem oczywiście filmu Akademia Pana Kleksa. Jerzy, a kim dla ciebie osobiście jest pan Ambroży Kleks, szpak Mateusz, Adaś Niezgódka? Tu wiele rzeczy naraz. Sam film wspominam między innymi przez swój własny rodzinny sztambuch, bo mogę sobie to wpisać, że mój synek miał trochę ponad 3 lata, kiedy poszliśmy do kina. Była to premiera pana Kleksa. Czas był taki, o którym my dorośli, starsi, możemy wspominać, a dzieci nie wiedzą. Niefajnie wtedy było, mówiąc krótko. A ten pan Kleks był taki kolorowy, taki ciepły, taki naprawdę niezwykle czarodziejski. Więc to jest dla mnie prywatnie niezwykle ważne wspomnienie. To pójście razem na seans Akademii Pana Kleksa. A sam pan Ambroży, no cóż, każdy z nas chciałby być takim Ambrożym, a szczególnie ci, którzy pracują dla dzieci, którzy swoją drogę zawodową, tak jak ja, związali z dziećmi. Festiwal Ale Kino w tym roku, to jest mój 20. festiwal Ale Kino. 20 tych festiwali przygotowałem, co gdyby to przerzucić na liczby, oznacza, słuchajcie, że pokazałem przecież nie sam, tylko z ogromnym, cudownym zespołem. Bez tego zespołu nic bym nie zrobił. Pokazałem dzieciom 2000 filmów. To dużo, prawda? Ale żeby wybrać te 2000, obejrzałem kilkanaście tysięcy filmów przez te 20 lat. To się aż wierzyć nie chce. Więc pan Kleks jest takim wzorem kogoś, kto potrafi dzieciom dawać mądre i dobre rzeczy. I wesołe, i smutne, i wzruszające. Takie powinny być filmy dla dzieci, jak te dania, które przyrządza pan Ambroży. A dzieci powinny tak uczestniczyć w kulturze, jak się uczestniczyło w Akademii Pana Kleksa. Już za niespełna 4 godziny? Tak, dokładnie. Tata Akademii Pana Kleksa będzie miał wielki powód do radości, prawda? O tak, bardzo wielki powód do radości. Mam taką nadzieję, ale wiem już, bo przecież rozmawiamy ze sobą, znamy się od dłuższego czasu z panem Krzysztofem Gradowskim, twórcą scenariusza i reżyserem Akademii Pana Kleksa oraz kolejnych odcinków filmu o panu Kleksie. W tym roku przyznaliśmy festiwal Ale Kino, przyznał panu Gradowskiemu nagrodę platynowych koziołków. Słuchajcie, platyna to jest taki najcenniejszy metal. Wiecie, co to jest platyna? Nie. Aha, a złoto, wiecie co to jest? Tak. Cenne jest złoto? Tak, tak. A, platyna jest jeszcze cenniejsza. Złote koziołki dostają filmy, które dostają nagrodę w konkursie, a platynowe koziołki już od ponad 10 lat dostają reżyserzy, twórcy filmów, takich, które są naprawdę bardzo ważne. Czasami się dostaje za jeden film, czasami za wszystkie filmy, które zrobiło się w życiu. W tym roku pana Gradowskiego nagradzamy i za to, i za to. Ale myślę, że przede wszystkim okazją to było przypomnienie sobie o panu Kleksie, o którym i tak wszyscy pamiętamy, ze względu na 30. rocznicę premiery tego filmu. Film został skończony w 83. roku, w drugiej połowie 83. roku, a zimą 84. znalazł się na polskich ekranach i wierzcie lub nie, ale po roku oglądania go w kinach miał 14 milionów widzów. Co pi razy drzwi znaczy, że na 4 Polaków jeden obejrzał Akademię Pana Kleksa. Kolejki takie przed kinami, jakich sobie dzisiaj wyobrazić nawet nie można. Pan Kleks to jeden z największych hitów naszej kinematografii. No bo to była przepustka do lepszego świata, prawda? Z tego szarego świata można było w magiczny sposób przenieść się do wspaniałego, kolorowego, do takiego, gdzie w nagrodę rozdawało się złote piegi, pamiętam. A ja ciekawa jestem, któremu filmowi spośród wszystkich filmów świata, jakie tylko widzieliście, dalibyście platynowe koziołki, swoje osobiste platynowe koziołki, czyli taką największą nagrodę, jaką sobie można wyobrazić. To co, numer telefonu pamiętamy do zagadkowego studia? Leon? Było 22. Ile tych trójek? 3. Plus 3. Plus 1. To wszystko 7. Już wiadomo. 7, tak. 22 i 7 trójek. Jak ty się nazywasz? Mania, Zosia, Olivia, a ty Mania, Bartek, Fiatek, Ola, Bartek. Ja się wcale nie nazywam. Ja się wcale nie nazywam. Tylko kwiatki sobie zrywam. Jak ja się nazywam? No jak ja się nazywam? Słuchajcie, to jest tytuł piosenki, nie stresujcie się, nie denerwujcie. Jak ja się nazywam? A tytuł płyty, no też zagadkowo brzmi, tak trochę prowokacyjnie. Nie wiem kto, ale wiem kto się do nas dodzwonił. Dodzwoniła się do nas 12-letnia Martynka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. No, nie wiem skąd do nas dzwonisz, powiesz nam. Łodygowice. O, jaka piękna nazwa, Łodygowice. Martynko, ciekawi jesteśmy bardzo, któremu filmowi spośród wszystkich filmów świata, jakie obejrzałaś w swoim życiu, przyznałabyś swoje osobiste, prywatne, platynowe koziołki? Dokładnie też przyznała Akademię Pana Kleksa, poetry mówię. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Mówię teraz, zwracam się do pana dyrektora festiwalu. No, jest potwierdzenie, że to jest słuszna decyzja. Radość nasza jest tym większa, że nie tylko my dorośli wybralibyśmy ten film i to zrobiliśmy, ale także, że robią to dzieci. Martynko, ale muszę cię zapytać, z jakiego powodu? Co tak bardzo cię urzekło, spodobało ci się, że postanowiłaś wybrać ten film? No, nie wiem, ale po prostu... Bardzo mi się podobał i bardzo fajnie był wykonany i na przykład to było fajne, na przykład, bo ja mam biegi i na przykład jakby u mnie się, oni się jakby nie śmiali z tego, że ktoś miał kiegi i oni byli bardzo zadowoleni z tego, że zostawali. Martynko, pamiętaj, piegi są przepiękne, bo piegi to są takie całuski słońca. Popatrz, ile razy słońce cię pocałowało i ciebie wybrało. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za tę piękną opowieść o Akademii Pana Kleksa. No i zapraszamy cię do Poznania, jeśli tylko będziesz w stanie tu przyjechać. Festiwal trwa cały tydzień. Mnóstwo filmów, mnóstwo ciekawych wydarzeń. I czekamy tu na ciebie z otwartymi ramionami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To jest dla mnie naprawdę wielka radość, a myślę, że dla pana Krzysztofa Gradowskiego także, że nadal wszyscy kochają Akademię, bo 30 lat temu nie było takiej techniki, żeby robić filmy takie jak chociażby Harry Potter, czy jeszcze jakieś inne filmy, które teraz oglądamy, które powstają w komputerach. Słuchajcie, 30 lat temu nie było komputerów, przynajmniej nie w takim powszechnym użyciu. Tak naprawdę pisaliśmy na maszynach do pisania, albo piórem nawet, no, długopisem. Nie było tego wszystkiego i ten film, jak na niego patrzymy dzisiaj, to on by się mógł wydawać taki trochę nie dzisiejszy, prawda? Ale się okazuje, że nie ta technologia, nie te czary mary wyczarowane za miliony dolarów czy euro są ważne, tylko serce, które wkłada się w film i przy pomocy dość prostych środków, chociaż powiedzmy sobie szczerze, jak na tamte czasy to te środki nie były aż takie proste, stworzono film, który staje się częścią tego, co dorośli nazywają kanonem kina. To jest taki film, który zawsze się będzie oglądało dobrze. Wszystko jedno. Dzisiaj, 30 lat temu, za 30 lat, kiedy państwo obecni w studio młodsi będą mieli już swoje dorastające dzieciaki, to przyjdą z nimi do kina i będzie super. A za 60 lat jako dziadkowie przydreptają z wnusiami tutaj, albo może już pradziadkowie, i też wszystkim te filmy się będą podobały. Takim filmem jest Akademia Pana Kleksa. Która się nigdy nie zestarzeje. Nigdy. Pewnie tak będzie. Nigdy. Martyna powiedziała bardzo ważną rzecz. Zapytałam, za co ten film lubisz i dlaczego go wybrałaś, bo jest tak zrobiony. To znaczy, że ona doceniła to, że jest dobrze zrobiony. Więc tutaj naprawdę wielki komplement dla ojca festiwalu, pana Krzysztofa. Ale też to, że ten film jest mądry, to strasznie mi się podobało to, co Martyna powiedziała o piegach. Każdy z nas ma, wiecie, jakieś takie swoje piegi, których się trochę wstydzi, trochę jest mu przykro i nie bardzo by chciał, żeby się z niego inni śmiali. A wiadomo, że śmiać się niby z nikogo nie można, ale się zdarzają tacy, co się chichrają. No, to mądry film potrafi właśnie nam załatwić sprawę tego typu. Zaczynamy inaczej patrzeć na samych siebie i zaczynamy postrzegać swoje własne piękno i swój własny urok przez coś, co kiedyś mu się nam mogło wydawać takie sobie. Bo kij ma dwa końce, tak? I ta sama sprawa może być piękna albo niekoniecznie piękna. No dobrze, chciałabym bardzo was zapytać o wasze filmowe wybory. Blanko, któremu filmowi przyznałabyś swoje osobiste platynowe koziołki? Ja bym przyznała Sekret Księgi Skels. To naprawdę piękna opowieść. Piękna. Oglądałam, ależ się cieszę, że wybrałaś akurat ten film. Piękna to takie pojemne słowo. Gdybyś mogła jeszcze troszkę więcej powiedzieć, co to znaczy piękno w tym filmie dla ciebie? Ma bardzo cudowną grafikę, jest precyzyjnie zrobiona i ma piękną fabułę i po prostu można ten film oglądać bez końca. Pani profesor, a pani można słuchać bez końca. Panie Leonie, jakiś tytuł chodzi nam po głowie? A jaki? Lego przygoda. A, promujemy jeden film od samego rana. No tak, ale nie Lego oglądałam, przygoda, ale jest ważnym filmem, co prawda nie pojawi się na tym festiwalu, ponieważ i tak kto chciał, to go zobaczył w multiplexach, bo było go dużo od lutego tego roku w Polsce, ale to jest rzeczywiście ciekawy i ważny film. Pierwszy film, w którym klocki Lego odgrywają taką własną, samodzielną rolę i z nich się tworzy film, co wydaje mi się ważne, a rozmawiałem o tym wczoraj z jednym z naszych jurorów, panem Grahamem Ralph, jednym z większych twórców filmów animowanych dla dzieci. On robi takie filmy tradycyjne, ale zafascynował się tak jak ty tym Lego i zwrócił mi uwagę na to, że właściwie po tym filmie każde dziecko przy pomocy swoich klocków może zrobić krótki film animowany. To straszny, fajny pomysł. To jeżeli macie jakieś takie klocki w domu? No ja mam i mój kolega właśnie zrobił film. No proszę, już mamy najlepszy przykład, jak film może zachęcić młodych ludzi do kreatywności. Współczesny Adam Słodowy, można by rzec, i cudownie. No ja jeszcze niewiele tych filmów widziałam, jeśli chodzi o tegoroczną edycję festiwalu, ale chętnie wręczyłabym platynowe koziołki. A najchętniej to tak naprawdę uściskałabym króliczka Johana z filmu Daleko, Daleko, o którym wspominałeś już, Jurku, dzisiaj, bo uroczy. I pomimo młodego wieku bardzo mądry i bardzo dzielny. A teraz choć na chwilę, no, zabierzemy was do jego magicznej maszynowni. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar, a canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Sesame Street Playground, jeden mały głos, a tyle potrafi. Potrafi tak pięknie zaśpiewać i potrafi wzruszyć. Witamy ponownie z Poznania, w którym już za chwil parę rozpocznie się. Co takiego, Blanka? No, nie wiem. No to teraz mnie zaskoczyłeś. Brawo, Leon! To może wspólnymi siłami powiedzcie razem. Już za chwil parę, o godzinie 12 w samo południe, kiedy w Poznaniu trykają się koziołki, rozpocznie się międzynarodowy festiwal Aleki. No dobra. Kurczę, za długo może tę nazwę, słuchajcie. Też mi się tak wydaje. Festiwal filmów młodego widza, ale kino. Tak jest, a skoro tak, to Blanko, czym dla ciebie jest film? Film dla mnie jest jakimś przekazem, który opowiada jakąś fabułę, mówi o różnych ciekawych rzeczach. No, ma bardzo, jak są filmy graficzne, to na przykład, to mają często piękną grafikę i po prostu są czymś, co jest dla nas dosyć ważne. Film to także magia. Dlatego? Dlatego dam ci cudowną czapkę Bogdychanów, którą powierzył mi wielki cesarz. Z tym zastrzeżeniem, że dostanie się ona w ręce królewskie. Nie rozstawaj się z nią nigdy. Strzeż jej jak oka w głowie. Gdy życiu twemu będzie zagrażać niebezpieczeństwo, wówczas włożysz ją na głowę i wtedy będziesz mógł się zmienić w istotę, jaką tylko zechcesz. Gdy niebezpieczeństwo minie, pociągniesz za ten guzik i znów odzyskasz swoje książęce kształty. Tyle, że guzik. Wiecie, co się stało z guzikiem? Zgubił się. Zgubił się i co było dalej? I wtedy, gdy ten guzik się zgubił, książę Mateusz nie mógł przywrócić do dawnej postaci, do postaci książęcej. Musiał pozostać krukiem. A no właśnie, i takie historie się zdarzają w filmach. Wiemy to od szpaka Mateusza, prawda? Który tę historię opowiedział. Z filmu Akademia Pana Kleksa. Albo z książki, jeżeli ktoś przeczytał, Pana Jana Brzechwy. Świetnie. Ale w których filmach tegorocznej festiwalowej edycji znajdziemy najwięcej baśniowej magii? Oho, ho, w bardzo wielu filmach znajdziemy najwięcej baśniowej magii. Już wspomnieliśmy o tym filmie Daleko, daleko i o króliczku Johanie. To przecież jest baśń. Ta wędrówka jego w zaświaty w gruncie rzeczy jest baśnią, ale takich baśni jest więcej. Bardzo często taką baśń spotykamy przede wszystkim w filmach krótkich, które nie bez przyczyny często się zwie bajkami po prostu dla dzieci. I takich bajek tu mamy mnóstwo, ale są też baśnie takie nieco poważniejsze. To jest właśnie Daleko, daleko, to jest Czary Mary Albercie, film, o którym dziś tutaj już mówiliśmy, ale takie inne. Trochę baśnie, trochę nie to baśnie. Na przykład taki piękny film Jill i Joy o dwóch dziewczynkach, które, słuchajcie, znajdują na ulicy mnóstwo pieniędzy i postanawiają kupić sobie dom. Okazuje się, że mieszka w pobliżu tajemnicza pani, która sprzedaje tajemniczy dom. I te dziewczynki, takie jak dzisiejsi nasi goście w studio, niewiele większe, nagle stają się właścicielkami własnego wielkiego, tajemniczego domu i przeżywają w nim mnóstwo przygód. Każdy z nas chciałby mieć taki swój dom, prawda? Taki właśnie, tylko swój, tylko z najbliższą koleżanką, psiapiłką od serca. Tak jest właśnie w Jill i Joy. No przecież to bajka, bo tak naprawdę dzieci na ogół same w domach nie mieszkają. Ale takich baśni w naszym festiwalu jest bardzo dużo. Tak naprawdę ja myślę, że każde kino jest trochę baśnią. I na ten baśniowy tydzień do Poznania zapraszamy, można tak powiedzieć, to będzie magiczny, baśniowy tydzień. हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम चाबी सबके पास है इस गली की यहाँ तो छुपी बात है कुछ पते की हो बादलों के पीछे हम दौड़ Gali, gali, sim, sim. Sim, sim. Gali, gali, sim, sim. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka? No a skoro poczytajki czy Tadeuka, to rzecz będzie o... Wielkie oczy powędrowały, brwi jeszcze wyżej. O książkach rzecz jasna. A czy znacie książki, dzięki którym mogły powstać piękne filmy? Tak. Tak? Przypomina wam się jakiś tytuł? Miurku? No dzisiaj już tutaj w kółko mówimy o Akademii Pana Kleksa, a Blanka nawet wymieniła nazwisko autora, prawda? Przypomnisz nam jeszcze raz? Jan Brzechwa. W tradycji kina dla dzieci jest to, że bardzo chętnie scenarzyści odwołują się do powieści dla dzieci. Wiele książek dla dzieci znalazło się na ekranie. Długo byłoby wymieniać. Wiecie, ja się wychowałem na takim filmie, a właściwie na serii filmów o wodzu Apaczów, który nazywał się Winnetu. I najpierw czytałem książkę, którą tatuś przyniósł zaczytaną, taką pamiętam, bo trudno było w tamtym czasie to kupić, tego Winnetu. A potem chodziłem na wszystkie filmy z tej serii. Bardzo wiele jest adaptacji, jak to się mądrze mówi, książek na ekrany. W tym roku takie są także i na festiwalu. Wspomnieliśmy tutaj tytuł Czary Mary Albercie. No ten Albert jest świetnie znany dzieciakom w Polsce i chyba na całym świecie, a przynajmniej w Europie. Więcej jest takich filmów, które przychodzą ze Skandynawii, z Norwegii, ze Szwecji, także z Danii, które powstają na kanwie bardzo znanych dzieciakom w tamtych krajach, ale coraz bardziej w innych powieściach. Pamiętacie na pewno agencję detektywistyczną Lasse Maja na przykład, tak, która tak. także doczekała się ekranizacji. No, a z takich klasyków to oczywiście Pippi Langstrump, która ma mnóstwo ekranizacji i z aktorami, i animowanych, więc tak, literatura i kino dla dzieci są bardzo blisko siebie. Jurku, Blanka teraz zaczęła tańczyć, jak usłyszała pewnie o Pippi. A ja pamiętam, jak byłam, Blanko, w twoim wieku i skakałam pod sam sufit, jak tylko dowiedziałam się, że będzie kolejny odcinek, że znowu Pippi zagości w moim domu. I to naprawdę było święto tak ogromne, że nie liczyło się nic. Bo Pippi to jest super bohaterka. Najlepsza na świecie, to prawda. A my mamy dzisiaj takiego bohatera, o którym wspominamy nieustająco, Alberta, który wyskoczył ze znakomitej skandynawskiej, nie jednej książki, ale całej serii książek, by wskoczyć w sam środek filmowej akcji. No więc zaprośmy go w tej chwili tutaj do nas, Albercie. That's him, the magician. Are you a magician? Abel, Zabel, Kierikadabel. I wondered, do you think you could magic up a little dog for me? Come back tomorrow and we'll take care of it then. No i pojawia się odwieczne pytanie, co lepsze, książka czy film? A co było pierwsze, jajko? Tak. A nie, to jest niedobry przykład, bo oczywiście najpierw była książka. Chociaż słuchajcie, a potem kura i jajko. Są też książki, które powstały na przykładzie filmów. To jest duża mniejszość, ale zdarza się tak, że jak film się niezwykle podobał widzom, to scenarzysta przerabia scenariusz na powieść. No więc ja myślę, że i to jest dobre. A co jest jeszcze fajne, że dobrze jest sobie tak porównać, prawda? Obejrzeć film, przeczytać książkę, wszystko jedno w jakiej kolejności, ale te różnice między kinem a literaturą dają nam dużo do myślenia. Ano tak, rozmawiamy o filmach, ale także i trochę o książkach i o różnicach, które dają do myślenia, bo dzisiaj są to nasze filmowe... Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka? Poczekajki czy Kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka? Nella vecchia fattoria, ia ia oh. tamtych bestia zwiotu bija, ija, ija, u, czela cabra, cabra, ca, ca, cabra, nella vecchia fattoria, ija, ija, u, attaccata un carrettino, ija, ija, u, c'è un quadrupede piccino, ija, ija, u, l'asinelli, nel, nel, nel, nel, c'è la cabra, cabra, ca, ca, cabra, nella vecchia fattoria, ija, ija, u, tra le casse i ferri rotti, ia ia o, dove i topi son grassotti, ia ia o, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asinelli, nelli, nelli, nelli, nelli, c'è la cabra, cabra, cabra, nella vecchia fattoria, ia ia o, sempre grasso e tanto grosso, ia ia o, tutto sporco il più non posso, ia ia o, c'è un maiale, maiale, c'è un bel gatto, toi naapuri leikkaa nurmikkoa. Oto Jill, oto Joy. Przedstawiam wam obie dziewczynki, bo filmy służą człowiekowi także do wzruszania się, prawda? Tak, ja uwielbiam poczuć w sali kinowej ten nastrój wspólnego wzruszenia. Pamiętam, jak byłem młodzieńcem, to był taki film Love Story. I on był słynny z tego, że całe kino płakało, a szczególnie dziewczyny, które szły z chusteczkami już przygotowanymi wcześniej, żeby sobie dobrze popłakać. Myślę, że to jest bardzo ważne i staram się pokazywać takie filmy, które będą wzruszały. Pewnie nie wszystkie, różne bywają tu filmy, ale te wzruszające szczególnie sobie cenię. Nie tylko w filmie, ja jestem też reżyserem teatralnym i staram się, żeby w moich przedstawieniach były takie chwile chwytające mocno za serce. Bo dzisiaj może w życiu mamy trochę mało takich uczuć. Nie mamy miejsca. Dorośli, bo jesteśmy zaganiani, ale dzieci też są. Tu słyszę, że państwo wstają o 6 rano, żeby zdążyć do szkoły. Na pewno macie ciężkie plecaki albo nie wiadomo co. I to nie jest tak łatwo, prawda? Jakby się wydawało. I dobrze jest sobie czasami wzruszyć się i może gdzieś tam w kąciku nawet popłakać. Lepiej, jeżeli to jest z filmu niż z życia. Tak, to prawda. I stąd Jill, i stąd Joy, bo to wzruszająca historia. Dziewczynek, jedna ma dom, rodziców, druga wychowuje się w rodzinie zastępczej i tak naprawdę niewiele czasu dorosłe osoby jej poświęcają. I rzeczywiście są takie momenty niezwykle poruszające, ale ja ciekawa jestem, czy wy, Blanko, Leonie, pamiętacie taki moment, kiedy oglądaliście film i naprawdę się wzruszyliście? No, były różne filmy. Na przykład jednym z takich filmów jest Czarodziejski ogród. Popłakałam się na nim na końcu, ponieważ to było piękne, gdy ten Colin odzyskał, mógł chodzić i po prostu uwierzył, że może chodzić i spotkał się z ojcem i po prostu piękne zakończenie. A gdybyś mogła teraz powiedzieć innym dzieciom, które słuchają nas w tym momencie, być może nie każdy zdoła dojechać tutaj do nas, do Poznania, ale gdybyś mogła wytłumaczyć im, dlaczego warto oglądać dobre, wartościowe filmy, które wzruszają. Z jakiego powodu? Ponieważ możemy po prostu... Jesteśmy pełni wrażeń, możemy odczuwać różne uczucia i po prostu te takie filmy, które wzruszają nas, one jakby rozwijają naszą osobowość i teraz po prostu no, uczą nas. Może nawet stać się lepszymi ludźmi przez to? Możemy? Tak. Jest taka szansa. Jeśli pójdziesz o świcie do lasu, usłyszysz ptaki i mijanie czasu. Twoje serduszko jest jak szelest liści, mówi o życiu i o życiu myśli. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Jeśli pójdziesz w południe nad rzekę, zobaczysz siebie i słońce na niebie. Twoje serduszko jest jak chmur odbicie, jesteś jak woda, a woda to życie. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Wieczorem nad morze powiesz w zachwycie, wiem, że jesteś Boże. Twoje serduszko jest jak poszum fali, ocala wiarę, a ona świat ocali. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Inga Lewandowska, coś dla dzieci i nie tylko. A jesteśmy, rzecz jasna, gdzie? No gdzie? No nie, no proszę, no gdzie? Na studiu. Tak, a w jakim mieście? W Poznaniu. Oczywiście, w gościnnym Radiu Merkury. Tuż przed rozpoczęciem festiwalu Ale Kino, no podejrzewam, że słuchają nas teraz dzieci w różnych miastach, miasteczkach, wioskach naszego kraju, no ale także być może także poza granicami naszego kraju. Dlaczego, proszę Państwa, warto w te pędy wsiadać do samochodu, pociągu, być może z samolotu i przybywać wprost do Poznania? Bo można już przyjechać na Ale Kino. No tak, oczywiście można i wręcz trzeba, jeżeli tylko kto może, to serdecznie zapraszamy, bo te filmy, które tutaj pokazujemy, po pierwsze są wspaniałe, po drugie większość tych pokazów to są polskie prapremiery, czyli po raz pierwszy pokażą się na polskich ekranach, a po trzecie, o czym mówię naprawdę z nieukrywanym żalem i smutkiem, większość z tych filmów nie wróci do Polski albo wróci w sposób taki bardzo ograniczony. Może na jakimś DVD, może w jakiejś stacji telewizyjnej, rzadko kiedy do dużych kin, więc festiwal jest taką wyjątkową okazją i jeżeli ktoś ma w sobie dużo takiej siły kinowej, to myślę, że może tu spędzić fantastyczny tydzień oglądając na przykład po 3 albo 4 filmy dziennie. Nie. Nasi jurorzy, ci dorośli profesjonalni, oglądają aż 4 filmy dziennie. A to się tak da? I co z nimi się dzieje? Pewnie, po że tym się seansie? Da. Nic się z nimi nie dzieje. To już o tym Blanka mówiła. Wychodzą jako lepsi, piękniejsi ludzie z tych seansów. Prawda, Blanko? Może są przez chwilę tacy lekko zamroczeni tą ilością informacji, przekazu i piękna, ale dochodzą do siebie i wybierają najlepszy i przyznają mu poznańskie koziołki, nagrodę główną tego festiwalu. Jak wybiera się najlepszy film? Jeśli masz do wyboru cztery, które już tu zostały przesiane przez sito o bardzo niewielkich oczkach, to w jaki sposób wybrać ten najlepszy? Czym ty się kierujesz? Ja się kieruję tym, jaki ten film jest. Po pierwsze, czy ma ciekawą fabułę, czy przekazuje ważne i bardzo głębokie treści. No bo przecież bez tego film nie byłby dobry, nie byłby taki taki wspaniały. A oprócz tego kieruję się też jak ten film jest zrealizowany, na przykład grafika, no nie wiem, kolory, bardzo dużo kolorów, kolorowe, takie mocne kolory, żywe, albo dokładna grafika, dokładne zrealizowanie. Porządnie, precyzyjnie, tak? Tak? Mm? Bo my tu w Poznaniu jesteśmy. No właśnie, chciałam do tego nawiązać. Na porządnie. No to też jest jakaś sugestia dla reżyserów. Jak robić film, oczywiście, właśnie żeby to pomyślałem. Mam nadzieję, że jacyś polscy reżyserzy i scenarzyści słuchają teraz nas i przede wszystkim ciebie, Blanko, i wyciągną z tego wnioski, bo ciągle jeszcze jest za mało polskich filmów dla dzieci. Niestety. O, jest bardzo, naprawdę niewiele. Ale też sytuację mamy taką, że proszę sobie wyobrazić, że zdaje się w krajach skandynawskich obligatoryjnie, trudne słowo, co? Trzeba zrobić 30 filmów rocznie dla dzieci. I to mają być świetne filmy. I są na to pieniążki, i jest na to przyzwolenie. Wręcz proszą o to twórców, ludzie, którzy się tym zajmują. Nic dziwnego, że na festiwalu Ale Kino przez wiele lat bardzo często się tak zdarzało, że film z Norwegii, albo z Danii, albo z Finlandii, albo nawet z Islandii, która jest tak pół na pół skandynawska, dostawał główną nagrodę. Stamtąd przychodzą rzeczywiście znakomite filmy. Znakomite filmy, znakomite książki, które często mogą posłużyć za w pewnym sensie scenariusz, albo są podstawą do tego, aby scenariusz stworzyć. I rzeczywiście z tej Skandynawii dużo dobra w tej postaci do nas przybywa. No mam nadzieję, że w Polsce również to jakoś w tym kierunku pójdzie. Trochę idzie. Tutaj podczas festiwalu odbywa się taka sesja, gdzie dorośli scenarzyści i producenci uczą się właśnie od kolegów ze Skandynawii, z Norwegii, jak robić dobre filmy dla dzieci. Ja myślę, że teraz powinniśmy ułatwić podjęcie decyzji naszym słuchaczom, czy wskakiwać do auta, pociągu, samolotu, przyjeżdżać do nas, czy nie. W związku z tym, Jerzy, to może bilety rozdamy. Tak, tak, tak. Mamy tutaj bilety i to na dodatek bezpłatne na dwa filmy. Po pierwsze, Lola na ziarnku grochu, film z Niemiec, dozwolony od 9 lat. Piękny film o takiej dziewczynce, przepraszam, która mieszka z mamą na statku. Warto go zobaczyć, a dla młodszych dzieciaków, właściwie dla wszystkich dzieciaków, bo to od 5 lat, babcia i dzieciaki. Znakomity musical, film z piosenkami dla dzieci. A dla tych osób, które nie będą mogły przyjechać do Poznania, a bliżej im na przykład do Warszawy, zapraszam na spektakle z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd pod tytułem Gwiezdny źrebak. 13 i 14 grudnia, sala koncertowa Witolda Lutosławskiego, Polskie Radio. Spotkacie tam świętego Mikołaja i czekoladową gwiazdkę. No a teraz pędem wracamy do Poznania w radiu. Wszystko jest możliwe. Już tu jesteśmy w Radiu Merkury, aby się z wami pożegnać. A żegna się Blanka Kęstowicz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Chciałabym jeszcze pozdrowić moich kochanych dziadków i moich rodziców i moją panią doktor stomatolog i panią doktor ortodontkę. Dołączamy się do pozdrowień. Szczególnie do pani stomatolog. Żegnam Ksawerego Kowalskiego i Leona Kowalskiego. Dziękuję za wizytę w studiu. Chciałem jeszcze dodać, że wszystkich pozdrawiam, których znam. Świetnie wybrnąłeś. Oczywiście dziękujemy. Był z nami także pan dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młodego Widza Ale Kino, pan Jerzy Moszkowicz. Ja też wszystkich pozdrawiam oczywiście i przede wszystkim zapraszam na Festiwal Ale Kino. Edyta Mosińska w Poznaniu, a w Warszawie Elżbieta Malinowska i Marek Pawlukiewicz. Ciąg dalszy festiwalowych opowieści będzie snuł Riko Jaźwiński już za dni kilka, który tu do Poznania przyjeżdża, a ja żegnam się z państwem, życząc wspaniałej niedzieli. Kasia Stoparczyk.